Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζητώ την έγκρισή σας των χειρισμών που έκανα και που θα κάνω με βάση τη στρατηγική που όλοι έχουμε χαράξει και ζητώ την εμπιστοσύνη σας για να μπορέσουμε να πορευτούμε όπως πρέπει να πορευτούμε με τη συμμετοχή όλων σας. Εγώ με αυτές τις σκέψεις σας ευχαριστώ πολύ και σας καλώ σε διαρκή επαγρύπνηση μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση της χώρας για να μπορούν οι Έλληνες πολίτες να αισθάνονται και πάλι την ασφάλεια που πρέπει να τους προσφέρει η Νέα Δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω άξιζε τον κόπο. Ήταν ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης. Βλέπω τις διαμαρτυρίες σας εδώ. Όχι, άξιζε. Κυρίως το κομμάτι εκείνο που ευχαριστούσε τους πρώην αρχηγούς και μίλησε για τον Καραμαλή, τον αποκάλεσε πρόεδρο της καρδιάς μας. Εκεί νομίζω εξέφραζε το σύνολο του ελληνικού λαού, όχι μόνο, και των γειτονικών λαών, Βουλγάρων, Αλβανών, Σκοπιανών και παραπάνω. Και όταν αναφέρθηκε στο Σαμαρά, ο οποίος Σαμαράς δεν το βλέπατε, από κάτω σχεδόν συγκινημένος, έτοιμος να κλάψει, έπεσε εκείνη την ώρα. Είπε τα πολύ καλά λόγια ο Μεϊμαράκης προς τον Σαμαρά. Γιατί κανένας άλλος σε αυτόν τον τόπο δεν έχει πει καλά λόγια για τον Σαμαρά. Λογικό, αυτός που διορίστηκε αντιπρόεδρος από αυτόν που τον διόρισε, λογικό να έχει να πει μια καλή κουβέντα. Ελληνοφρένεια ήταν με βασικό μας συνεργάτη τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη. Η Ελληνοφρένεια είναι και αυτό που αρχίζει τώρα. Τώρα, Ελληνοφρένεια είναι ένα παλιό αντάρτικο τραγούδι, μιλάει για τη σκλαβιά. Όχι την τότε, κατά ανάγκη, μάλλον γράφτηκε για την τότε σκλαβιά, ξέρετε πια, αλλά μπορούμε το φέρνουμε άνετα στο σήμερα και αντικαθιστά μια άλλη λέξη, η λέξη σκλαβιά, τη λέξη Ευρώπη, ευρωευρωπαϊκός. Πώς λέμε κοινό ευρωπαϊκό σπίτι, κοινό σκλαβωμένο σπίτι. Πώς λέμε αξίες της Ευρώπης, αξίες της σκλαβιάς. Πώς λέμε ευρωπαϊκοί λαοί, σκλαβωμένοι λαοί. Πώς λέμε ευρωπαϊκό όραμα και σκλαβωμένο όραμα και όραμα για τη σκλαβιά. Για λέγετε και παίρνετε. Έτσι το βλέπουμε εμείς, αυτή την αντικατάσταση κάνουμε. Δεν χρειάζεται να πούμε τι συμβαίνει, τα παρακολουθείτε. Κάθε πεντάλεπτο σκάει μια πολύ σημαντική είδηση, η οποία θα καταλήξει την Κυριακή όπως θα καταλήξει, με πολύ δύσκολο τρόπο, γιατί μια σκλαβιά πάντα περιμένει έναν λαό, ακόμη και αν αυτός είναι έτοιμος να πει τα όχι. Αν είναι έτοιμος να πει τα πολύ μεγάλα όχι, με πολύ ριζικό τρόπο και με αυτοθυσία, δεν τον περιμένει καμία σκλαβιά. Αλλά μόνο σε αυτή την περίπτωση, όλα τα άλλα, είτε λέγεται τρίτο μνημόνιο, είτε λέγεται χρεοκοπία, έτσι όπως θα γίνει αυτή η χρεοκοπία, είναι σίγουρα μια σκλαβιά. Όχι ότι δεν έχουμε μάθει από σκλαβιές και έχουμε μάθει και από αντιστάσεις και αντάρτικα απέναντι σε αυτές τις σκλαβιές, όμως καλό είναι να ξέρουμε περίπου, αν και ξέρουμε όλοι τι πρόκειται να συμβεί. Χθες λοιπόν, αφού τελείωσε η σύνοδος κορυφής, βγήκε η Μέρκελ και ενώ υπάρχει ένα μεγαλειώδες όχι του ελληνικού λαού, αυτή, όπως ξέρει πολύ να κάνει στην σύγχρονη Ευρώπη, μίλησε μόνο για τα νούμερα, μόνο για τους αριθμούς και μόνο για το ευρώ. Βρεθήκαμε για να συζητήσουμε την σοβαρή κατάσταση στην Ελλάδα και δηλώσαμε ότι είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε στρόπον ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε το ευρώ. Να προστατεύσουμε το ευρώ. Να προστατεύσουμε το ευρώ. Παιδεία των τίμιων μαχών. οδηγούσα Μαρινιώτη, Καραγιώργη και Σαραβή, που είναι οι μάνες του λαϊκού στρατού. Με αρχηγούσα Μαρινιώτη, Καραγιώργη και Σαραβή, που είναι οι μάνες του λαϊκού στρατού. Η όλη συζήτηση σήμερα ήταν πολύ σοβαρή και πολύ σαφής. Από τη μία πλευρά βεβαίως δεχόμαστε τα αποτελέσματα ενός δημοψηφίσματος ενός μιας χώρας. Έχουμε όμως και 18 άλλα κράτη όπου συζητούνται πολιτικές αποφάσεις και η απόφαση για το ευρώ είναι μια απόφαση 19 κρατών. Και μπλα μπλα μπλα από τη μία, όπως είπε η κυρία Μέρκελ, χθες δεχόμαστε την απόφαση του δημοψηφίσματος. Ναι, καλά το προσπερνούσαν, αλλά από την άλλη υπάρχουν οι θεσμοί, η Ευρώπη, τα άλλα κράτη. Και αν κάποιος θέλει να βρει τι υπάρχει από την άλλη μεριά, βεβαίως το βρίσκει. Η διαφορά εδώ είναι ότι η ιστορία βρίσκει άλλα πράγματα να βάλει στην άλλη πλευρά και όχι αυτά που λέει η κυρία Μέρκελ αυτήν την χρονική στιγμή. Ο Τσίπρας παλιά το έλεγε με άλλο τρόπο. Εμείς το είχαμε μοντάρει και νομίζω κολλάει απόλυτα το μονταρισμένο που θα ακούσουμε τώρα. Χθες αποδείξαμε ότι η Ευρώπη αποτελεί πεδίο εξόντωσης, υποταγής και τυφλής τιμωρίας και όχι πεδίο διαπραγμάτευσης και αμοιβαία βιώσιμων συμβιβασμών. Δίχως τάξα αεροπλάνα, μόνο μόλμους πολυβόλα και ψυχή σαν του λαϊκού στρατού. Ξεψυχάει ο αγκύλωτος του φασισμού. Με καθοδήγηση λαμπρή του αρχηγού μας Βελουχιώτη. Ξεψυχάει ο αγκύλωτος του φασισμού. Η Ευρώπη αποτελεί πεδίο εξόντωσης, υποταγής και τυφλής τιμωρίας. Μπράβο! Το λες και σωστό. Όλο αυτό, έτσι όπως το μοντάραμε, εμείς δεν το είχε πει έτσι. Δεν ξέρω τι λέει στα κλειστά μικρόφωνα, αλλά στα ανοιχτά μικρόφωνα εμείς το φτιάξαμε έτσι. Ξεψυχάει ο αγκυλωτός του ευρωενωσιασμού. Θα μπορούσε να είναι μια σύγχρονη εκδοχή. Αν και αυτό που ακούμε πάλι είναι σύγχρονη εκδοχή, είναι ο Κώστας Σωμαΐδης από το CD του Μετρό που κυκλοφορεί με διάφορα αντάρτικα. Μας άρεσε έτσι η ροκ εκτέλεση του αντάρτικου τραγουδιού, γι' αυτό το φέραμε στο σήμερα μέχρι να βγάλουμε τα καινούργια τραγούδια, γιατί βλέπω σύντομα θα μπαίνουν στα στούντιο οι μικροί για να ηχογραφήσουν τα νέα αντάρτικα, στα νέα βουνά ή στις νέες πεδιάδες, δεν έχει να κάνει, ή στους νέους δρόμους ή στα νέα πεζοδρόμια. Αν δεν έχουμε συμφωνία, τι θα κάνουμε, λέει ο Στρατούλης. Τι θα συμβεί αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία? Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Καταρχή η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Θα σας πω ένα σκέπτο. Επομένως, λέω, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει και πάντα έχει, και η Ελλάδα αλλά και η δημοκρατία έχουν και διέξοδα, πάντα διεξόδους, και πάντα έχουν εναλλακτικές δυνατότητες. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι όμως ότι το ερώτημα δεν πρέπει να τίθεται σε εμάς εκβιαστικά και τρομοκρατικά. Εγώ αντιστρέφω το ερώτημα. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, αν δεν υπάρξει και βρούνε τρόπο που δεν υπάρχει τρόπος, που δεν υπάρχει να διώξουν την Ελλάδα από το ευρώ, που δεν υπάρχει νομικός τρόπος, θα είναι το πραξικόπημα του αιώνα αν το κάνουν. Το πραξικόπημα του αιώνα αν το κάνουν. Ποια θα είναι η κατάσταση για αυτούς μετά? Έτσι, να πάρετε μια γεύση τι ακριβώς συνέβαινε χτες βράδυ, αλλά και σήμερα το πρωί στα παράθυρα, στα πολύ έντονα πάνελς, με την αγωνία, τις προβλέψεις και την διάθεση να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί και πού το πάει ακριβώς η κυβέρνηση, γιατί υπάρχουν κάτι απορίες μεγάλες. Λογικό είναι πολύ τεράστιο έτσι κι αλλιώς το θέμα. Ο Σταύρος είναι μια σταθερά στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Ξέρουμε όλοι τι θέλει και πού το πάει. Αυτό είναι πολύ ευτυχές, δεν έχουμε καμία απορία για αυτόν. Και όπως ο ίδιος δηλώνει, περιμένει από τους Ευρωπαίους, όχι από τους Ευρωπαίους, από κάποιους άλλους. Και είναι, να πω τη λέξη, είναι ψέμα αυτό που λέει. Λέει για το χρέος ότι θα ζητήσουμε από τους Ευρώπους τι, να μας χαρίσουν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την παραμονή στην Ευρωζώνη και για να παραμείνουμε με νόμισμα το ευρώ. Οποιαδήποτε, με οποιοδήποτε κόστος. Μπράβο! Με οποιοδήποτε κόστος. Και ο φίλος του Ψαριανός, ο οποίος την περίφημη δήλωση, την θυμίζουμε έτσι για να ξέρουμε με οποιοδήποτε κόστος τον άλλον, εννοείται δεν το είπα, αλλά το ξέρουμε όλοι. Όλοι αυτοί που μιλάνε για οποιοδήποτε κόστος και πάση θυσία εννοούν τον άλλον. Ποτέ δεν εννοούν τον εαυτόν τους. Ίσα ίσα θέλουν να συνεχιστεί όλη αυτή η κατάσταση. Αυτά τα κουτσουρεμένα προνόμια που έχουν μέσα σε αυτό το μακελιό να τα διατηρήσουν. Εν ανάγκη και με το θάνατο των υπολείπων. Τι να κάνουμε. Βρίσκουν κάποια ιδεολογήματα. Αυτή είναι η ζωή. Έτσι τα αφαιρεί η μοίρα. Οι φτωχοί κάνουν λάθος επιλογές, όπως έλεγε η Λιμπεράκη και αυτή του ίδιου κόμματος. Και όλα τακτοποιούνται στις συνειδήσεις σούπα που έχουν μέσα στο μυαλό τους, αν υπάρχει και αυτό. Το θέμα ποιο είναι. Μάλλον πολλά θέματα έχουμε. Ένα από αυτά που το ξεχνάμε και είναι λογικό με όλο αυτό τον πανικό είναι ότι αν έρθει ένα μνημόνιο, αν περάσει, αν συμφωνηθεί, αν θα έρθει να κάτσει πάνω στα μέτρα Σαμαρά Βενιζέλου, πάνω στο πρώτο μνημόνιο, πάνω στο δεύτερο μεσοπρόθεσμο και πάνω στο δεύτερο μνημόνιο, πάνω στο μεσοπρόθεσμο μάλλον και πάνω στο δεύτερο μνημόνιο, κομμάτια του οποίου δεν έχουν αλλάξει καθόλου και παραμένουν όπως τα γνωρίζαμε, ενώ όλοι ξέραμε, κάποιοι είχαμε πιστεί. Είχαν πιστεί ότι όλα αυτά δεν θα υπήρχαν. Έτσι λοιπόν θα έχουμε ένα τρίτο μνημόνιο, αν το έχουμε, τη Δευτέρα και μαζί με αυτό όλους τους νόμους τους των προηγούμενων κυβερνήσεων οι οποίοι είχαν φέρει σε αυτό το και έχουν φέρει σε αυτό το κατάντημα αυτών των λαό και αυτών των τόπων. Να θυμηθούμε τι ακριβώς λέγαμε τα προηγούμενα, τι ακούγαμε για την ακρίβεια τα προηγούμενα 5 χρόνια. Η γυναίκα μου είναι άνεργη και ζω από αυτό το μισθό. Για αυτή τη στιγμή με την αναργία στο 50-60% δεν ξέρω πώς είναι η ανεργία. Ειδικά για τους νέους ανθρώπους. Τι θα κάτσω να κάνω στη χώρα μου. Επιτρέψτε μας να αισθανόμαστε μεγάλη, μα μεγάλη ανασφάλεια. Ο κόμπος έφτασε στο φτέν. Η απόλυση διαλύει καταρχήν τους δημόσιους οργανισμούς. Την παιδεία, την υγεία. Φοβερό άγχος, φοβερή ανασφάλεια, κανείς δεν αισθάνεται σιγουριά. Πρέπει να είναι κάποιος πολύ αφελής για να πει ότι εγώ θα την βολέψω, ότι εγώ θα την γλιτώσω. Έχουμε οικογένεια, ναι, 2 παιδάκια, από 3 και 6 ετών. Είμαι πατέρας 4 παιδιών. Πληρώνω ενίκιο με 950 ευρώ. Πληρώνω δόση αυτοκινήτου και δεν έχω να ζήσω. Στο σπίτι μου δουλεύει ένα άτομο, έχουμε 2 αγόρια τα οποία είναι άνεργα, το ένα 21 και το άλλο 26. Μεγάλη, μα μεγάλη ανασφάλεια. Η γυναίκα μου είναι άνεργη και ζω από αυτό το μισθό. Δεν μπορούν να βρουν τα παιδιά μου. Θα βρω εγώ που κοντεύω τα 50. Ο κόμπος έφτασε στο φταίχο. Δεν έχω να ζήσω. Εδώ η Ελληνοφρένεια. Με το βασικό ερώτημα, όχι μόνο στην Ελληνοφρένεια, παντού, ποια είναι η καλύτερη σκλαβιά από αυτές τις δύο που μας περιμένουν τη Δευτέρα το πρωί, σύμφωνα με τα όσα απειλητικά, για άλλη μια φορά, το κοινό μας σπίτι έχει απευθύνει προς τον ελληνικό λαό που τόλμησε την προηγούμενη Κυριακή να πει αυτό το όχι μέσα σε ένα πολύ παράξενο κλίμα. 2-11-200-8-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας, ξέρετε ποιος απαντά εκεί. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και no, το μήνυμά του αποστολή στο 54% και όποιος θέλει να στείλει mail στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και εντός ολίγων λεπτών είμαστε εδώ. Να η ώρα μας ήρθε και σαν θύελα ξεσπάει στον αγώνα η παγκόσμια εργατιά. Θα διώξουμε τη σκλαβιά. θα διώξουμε τη σκλαβιά. Καθίστε, ήταν ο ύμνος της Ενωμένης Ευρώπης. Καθίστε, μπορείτε, είμαι σίγουρος είχατε σηκωθεί. Καθίστε τώρα να ακούσουμε και τα υπόλοιπα. Μήνυμα εδώ, ακροατή. Καλαμούκι, βγάλε και μένα να μιλήσω, αλλά ξέχασα. Ο Στάλιν δεν βγάζει αντίθετους. Χαχαχαχαχα. Πάρε στο 211-200-8200, δεν βγάζουμε live έτσι κι αλλιώς, τους βγάζουμε πάντα μέσα από το τηλεφώνημα στον Αποστόλη. Πάρε σε αυτό το νούμερο, και στο κυριολεκτικό και στο άλλο, και πες ότι σου είπα εγώ μέσα εδώ από τον αέρα να μιλήσεις για να σε αντιμετωπίσει με τη δέουσα στοργή και αγάπη που τόσο πολύ έχεις ανάγκη και ψάχνεις να τη βρεις με αυτόν τον τρόπο. Ακούσαμε πριν ένα ηχητικό με ανθρώπους που τα προηγούμενα 5 χρόνια πέρασαν τόσο καλά από τα προγράμματα των Ευρωπαίων και των Ελλήνων συμμάχων τους που έχουν έρθει τα προγράμματα και οι σύμμαχοι και οι ντόπιοι έχουν έρθει εδώ για να σώσουν αυτό το λαό και ξέρουμε και βλέπουμε πώς έχουν σώσει αυτόν τον λαό με όλα αυτά τα προγράμματα, μνημονιακά και όλα τα υπόλοιπα. Ξεχάσαμε έναν άνθρωπο που έχει χτυπηθεί από τη μοίρα αυτά τα τελευταία 5 χρόνια. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να εφαρμόσει τον βασικό αυτό κανόνα του δικαιώματος. Ένα δρομικός δεν μπορείς να χειροτερεύεις τη συμβατική σχέση κάποιου με οποιοδήποτε εργοδότη, όποιος και αν είναι αυτός. Αυτό που σας περιγράφω συνέβη στην Πορτογαλία, δεν είναι. Ναι. Παραμύθι. Θα συμβεί στην Ελλάδα, λένε. Συνέβη και σε όλα τα ειδικά μισθολόγια. Και ανατρέπεται η οικονομική πολιτική στα αποτελέσματα. Γι' αυτό και εγώ δεν θα κάνω ποτέ τέτοιου είδους προσφυγή. Παρόλο ότι υποφέρω. Έτσι, γιατί εντάξει, 1800 δεν είναι μισθό με σύνταξη πείνας, αλλά δεν είχα προγραμματίσει τη ζωή μου για να έχω 1800. Ο Θοδωρός Πάγκαλος, που τόσο πολύ αγαπάτε, δεν είχε προγραμματίσει τη ζωή του να ζήσει με 1800, σε αντίθεση με εσάς που έχετε προγραμματίσει τη ζωή σας να ζήσετε με 0, με 800, στην καλύτερη περίπτωση, με 300, με 400, με 200, με απλήρωτη εργασία, με όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία, εν πάση περιπτώσει, που τα υποστηρίζει θερμά ο Θοδωρός Πάγκαλος, για να δείτε κι εσείς ότι και αυτός συμπάσχει με εσάς και δεν περνάει τόσο καλά. Λαός, μέρος Α. Ναι. Μετά το δημοψήφισμα, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο Τσίπρας δεν έχει κανένα νέα στη διάθεσή του. Ίσως μόνο για τον πρόεδρο της Θεσσαλονίκης, έτσι δεν είναι? Ναι. Μόνο όχι έχει. Ναι. Τι κάνω λάθος? Ναι. Οπότε τι κάνεις λάθος? Θα πάει να ψηφίσει κάποιο μνημόνιο. Ο Τσίπρας, μνημόνιο. Έλα μου στον τόπο σου, είναι πράγματα αυτά, τι δουλειά έχει? Σε πήρα τηλέφωνο γιατί έχει γίνει ένα συμβάν το οποίο δεν έχει δρώσει κανένας το αυτή. Αυτό το σκηνικό με το παλικαράκι που το σέναν σαν σακί με πατάτες, αυτά τα κακινώματα. Παιδί μου, τέλειωσε, έγινε ΕΔΕ, αθώοι μπάτσι. Ναι, ναι, αθώοι μπάτσι. Εσωτερική ΕΔΕ, τώρα μην. Και επίσης 100 μέτρα τον σύρανε. Δεν τον πήγανε και μέχρι τη Λάρισα, 100 μέτρα τι είναι. Από εδώ μέχρι το περίπτερο να πας περισσότερο είναι. Συμφωνώ. Να βάλεις λοιπόν και το κομμάτι του άσημου που λέει μπουρλότα και φωτιά σε κράτος και αστυνόμους για να μην ξεχνιόμαστε. Δεν θέλω να παρακινήσουμε σε βία. Α, όχι, λάθος. Τη βία την παρακινούν οι αστυνόμοι, λάθος. Έλα, να σε καλά. Να σε ρωτήσω κάτι. Για ρωτάμε κάτι. Εσύ τι είναι, εφημερίδα την αυριανή, επειδή είσαι και νέο παλικάρι, την πρόλαβες? Όχι την πρόλαβα, την έχω κιόλας στη συλλεκτική, αν ρωτάς για συγκεκριμένη φυλάδα. Να σου πω, αυτή είναι σχολή, υπάρχουν ακόμα οι αυριανιστές? Καλέ, όχι, έχει εξαλείψει το φαινόμενο. Έχουν προσχωρήσει σε κανένα κόμμα τώρα, είναι στην πλειοψηφία. Οι αυριανιστές. Οι αυριανιστές. Α, να χαθείς. Τι δουλειά έχουν. Με τόσα προβλήματα που έχουμε, να ασχολείται κάποιος και με το κουκουέ και να του φταίει για όλα το κουκουέ, μόνο αν είσαι στην κάστα αυτή δηλαδή των αυριανιστών. Πάντως το συλλεκτικό φύλλο με τη Μιμή εγώ το έχω. Με τη Μιμή εγώ έχω με το Φλωράκι και το Κότερο. Κριάδες. Να σου πω κάτι άλλο. Εγώ σαν κουμούνι έχω φιλαράκια που κάθε φορά φιλαράκια σου λέει από το σχολείο. Με κοροϊδεύουν. Ρε, μπαγάς όλο το διαφορετικό, όλο κάτι άλλο θέλετε να πείτε, όλο απέχετε, όλο στην απέξω. Είσαι το λεγόμενο παλιό κουμούνι που λέμε από το σχολείο. Ναι. Παλιό. Ακόμα και αυτοί λοιπόν που έχουν την άνεση τώρα δεν με έχουν πάρει ακόμα να με πειράξουν. Ξέρεις γιατί? Γιατί διαισθάνονται την πουύτα που έρχεται. Μην μιλάς έτσι. Μην είμαστε βιαστικοί καταρχήν. Ακόμα δεν ψήφισε ο κόσμος όχι, ρίξει κτλ. Εσύ αμέσως να το γυρίσεις. Περίμενε. Το όχι ακόμα και ο Μπογιόπουλος είπε ότι είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα και μπράβο και 60 να ήταν και 80 κτλ. Αλλά τι θα το κάνω αυτό το όχι. Τι θα το κάνω αυτό το όχι είναι μεγάλη κουβέντα. Αν το μετασχηματίσουν σε ναι, ναι. Και αυτό. Ακόμα και οι πιο έτσι έχουν καταλάβει την ψωμιά που έρχεται. Αυτοί οι αυριανιστές που ψιλομαυρίζουν κιόλα. Παλιοπασόκι που έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα. Μαλούρδο, το ρόδι το τρως? Το τρώω, για γούρι. Δηλαδή αφήνω να μου το πατάνε πάνω μου. Ο... Λέω σπάστε το πάνω μου, περάστε. Σου ετοιμάζω κόλυβα για τρίμερα του Αντωνάκη. Αχού, και τσουρεκάκι να έχει. Για τσουρεκάκι και απ' όλα. Μην βάλεις μέσα στα κόλυβα αυτά τα σημαίνια της μαλακίας τα κουφέτα. Όχι, όχι, δεν τα τρώω. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Παρακαλώ. Έχουμε μπλέξει λίγο τις γραμμές μας. Ποιος είναι, παρακαλώ? Μπλέξαν οι γραμμές μας. Ποιο θέλετε? Έχουμε κάνει λάθος, συγγνώμη. Παρακαλώ, διορθώστε. Yes. Μπλέξαν οι γραμμές μας. Μπλέξαν οι γραμμές. Μπλέξαν οι φωνές μας. Μπλέξαν οι φωνές. Άκου να δεις τώρα τι λαός είμαστε. Άμα σε ένα μήνα πάνε όλα σκατά, όποιον ρωτήσεις για το δημοψήφισμα θα σου πει εγώ ψήφισα ναι. Αν πάνε όλα καλά, ένα μήνα όποιον ρωτήσει για το δημοψήφισμα θα σου πει εγώ ψήφισα όχι. Σωστό. Διχαστήκαμε πάλι. Ακόμα και στα ψέματά μας. Εννοείται ότι εμείς έχουμε κοινά συμφέροντα με τον Μπόμπολα, με τον Αλαφούζο. Οπότε δεν γίνεται να είμαστε διχασμένος ως λαός. Έχουμε κοινά συμφέροντα. Είμαστε όλοι Έλληνες. Ντροπή σου, λαϊκιστή. Γεια. Γεια. Ούτε ο Μιχαλολιάκος δεν καταδέχτηκε να καθίσει μαζί με τον Μάκη και τους λοιπούς. Φαντάσου. Και τον καλέσανε κιόλας. Τέτοιο χάλι. Άμα δεν είχε Σαμαρά να νιώθει ασφάλεια ο Μιχαλολιάκος, τι να πάει να κάνει? Τι να του κλάσει τώρα ο Ρέιντζερ ο Μεϊμαράκης? Δηλαδή με Ρέιντζερ κάνει δουλειά, δεν κάνει δουλειά με Ρέιντζερ. Δεν του είπε κανεί ότι του αριστερού δεν του κάνουν τα λόγια αλλά τα έργα? Τέτοιοι που είναι μαζί να κάθονται με τον Μάκη και του λοιπού. Ο Κουτσούμπα δεν δουλειάζει εκεί πέρα. Ήθελε να δει τον Παυλόπουλο από κοντά. Να δει ισχύει, υπάρχει, ζει, σαλεύει. Τον ακούμπησε και έφυγε, δεν έκανε άλλο. Έτσι κι αλλιώ ήξερε ότι θα διαφωνήσει από την αρχή. Νομίζω πήγε έτσι για την επίσκεψη. Έχεις κάνει ένα λάθος, το οποίο όφιλες να το ξέρεις. Εντάξει, ένα λάθος όλοι δικαιούμαστε. Σε κάθε εκλογές, δημοψήφισμα και τέτοια, παίρνει ο ηγέτης τηλέφωνο. Τώρα λες, τι διάλογο έγινε. Ο Βασίλης, ε. Ακριβώς. Και δεν πήραμε γραμμή. Εντάξει, πάντως βγήκε το όχι. Επειδή το έχει γυρίσει επαναστατικά, ο Βασίλης φαντάζομαι όχι, θα ψήφισε και τώρα. Ήταν ό,τι πιο επαναστατικό έχει κάνει ο λαός μας. Άκουσε την βούλτεψη τι έλεγε σήμερα στον Αντενά. Για το μαλλί, τι έγινε, μαράζει το μαλλί, θέλει να το ξάσει, έχει υγρασία και φουντώνει, τι γίνεται? Έφτασε σε άλλο σημείο μαλακίας. Έλεγε ότι το 61% που πήρε το όχι στο δημοψήφισμα ήταν όχι στον Τσίπρα. Τάχασα λίγο, τι είπε? Είπε ότι το όχι στο δημοψήφισμα που βγήκε με 61% ναι, ήταν όχι στο Τσίπρα. Α. Είσαι εντάξει? Καλή φάση. Εντάξει. Προφανώς πήγε να επισκεφτεί τον Αντώνη κάτω στην Καλαμάτα. Την πήραν τα ντουμάνια και γύρισε πίσω έτοιμη. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δηλαδή έχω ακούσει μαλακίες. Αλλά το έχει τερματίσει. Καλή πρωτάθλημα κάνουνε. Ο Μημαράκης σήμερα κυρίως μας ψυχαγώγησε, μας δίδαξε, μας οδήγησε τη σκέψη μας και οτιδήποτε άλλο. Οπότε, κουτσουρεμένοι, θα ακούσουμε και ένα ακόμη μέρος του λαού. Αυτό μας πάει στο μαγκαζίνο με όλα τα νεότερα. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ναι. Ο Φιντέλ που έστειλε μήνυμα? Στο Τσίπρα, στην αγάπη του Φιντέλα. Αγάπη του Φιντέλα, η Λέιολα. Αγάπη μου Φιντέλα πρότεινη. Αγάπη μου Φιντέλα πρότεινη. Μπορώ τη νύχτα σύνου αιώνη μου αιώνα. Μπορώ τη νύχτα σύνου σε δωρό. Ο Καλαμούκης είπε, το έστειλε στον Κάστρο. Ο Φιντέλ έστειλε στον Κάστρο, είπε. Μήνυμα. Ο Τσίπρας είναι ο Έλλην Κάστρο. Πες να βάλει και τα δικά του τα Σαρδάμ αύριο. Ο Θήμιος δεν κάνει Σαρδάμ, είναι σωστός. Απλά μίλησε το μέσα του. Καρφώθηκε ο βρωμός Σιριζέος, μας το παίζει τόσο ο Γεροκνήτης. Ο Γεροκνήτης. Βγήκε ο Σιριζέος από μέσα του. Τι θεωρεί τον Τσίπρα? Κάστρο. Κάστρο της αριστεράς. Από εκεί μέσα θα πολεμήσουμε. Ο Τσίπρας είναι το κάστρο μας. Βέβαια. Ποιος θα είναι? Ο Κοτσούμπας θα είναι. Αγάπη μου Φιντέλα, πρότεινη. Έλα, γεια. Την αγάπη μου βάλε στη ψυχή. Την αγάπη μου βάλε στη ψυχή. Σε κοντό στην καρδιά μου, όλα. Σε κοντό στην καρδιά μου, την βαστώ. Έλα, πάει η αντρική σχολή. Τσαντρική, παιδί μου, τι αντρική? Τσαντρική. Χάσαμε την τσαντρική σχολή. Πού θα βγαίνουν άντρες πια? Όλοι φλόροι Σιριζέοι θα γίνουμε. Αγραβάτωτοι. Τα συγχαρητήριά μου, μια κοπέλα από το Εγάλεο που σας ακούει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κοπελάρα μου, το Εγάλεο μου τα χαλάει λίγο, δεν βαριέσαι? Πώς έρχεσαι στο Εγάλεο? Μετρό που μένει. Θα μπω και στο μετρό, συχαίνομαι παιδί μου, να κουμπάω πού? Θα με πηγαίνει πέρα εδώ, θε κουτρουβάλα. Για να μπει στο μετρό και να φτάσει όμω, θα πρέπει να κρατηθεί από κάπου, από μια κολόνα, ένα. Δεν πιάνω τι κολόνε αυτέ, συχαίνομαι. Και καλά το χειμώνα φορά μπουφάν. Ακουμπά και κάνει πω πιάνεσαι με τον μπουφάν. Το καλοκαίρι που είναι γυμνό, φοράμε ένα τσίτι πάνω μα. Πού θα κουμπίσω, παιδί μου, θα κολλήσω τίποτα? Πάτε όλοι εσείς. Του Εγαλέου και κουμπάτε. Με δήμαρχο Σιριζέο, καθαρό μα. Ναι, καθαρό είναι ο δήμαρχο Σιριζέο. Ναι. Δεν τον έχω δει αυτό ο μαλλιάρη, δεν είναι? Ναι. Του νοσοκομείου. Ναι. Απαπα που θα έρθω, είναι αυτό καθαρό? Δεν πατάω. Πε μου άλλο τρόπο εναλλακτικό να έρθω στο Εγάλεο. Εγάλεο, το λέω και να τριχιάζω. 856 το λεωφορείο. Α, και λεωφορείο θα πάρω. Τα λεωφορεία συναντάνε κίνηση. Άλλο. Έχει και Πακιστανούς μέσα το λεωφορείο, δεν το έχω. Το δίνω το καλέ. Δεν θέλω, έχουν σέλα. Άλλο. Ελικοδρόμιο έχετε στο Εγάλεο. Αν έχεις ελικοδρόμιο, θα βρω εγώ τη λύση. Βρέχουμε που σου λέω τώρα. Τι έγινε? Στείλεις την αγάπη μου στο Θύμιο. Όλα αυτά για να στείλω την αγάπη στο Θύμιο, μωρέ. Γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό μου κρατάτε μεγάλη συντροφιά. Εντάξει. Μεγάλη αγάπη μου γλυκιά. Να, πόσο χρονών είσαι? Εγώ είμαι 43. Καλά είναι. Κρατάς ακόμα. Γεια σου, Αποστόλη μου, και την αγάπη μου στο Θύμιο και σε σένα. Γεια σου, κουκλάρα μου, κι ας είσαι γαλλιώτισσα. Τι να κάνω, κι εγώ θα βγάλω διαβατήριο μια μέρα, θα έρθω να σε δω. Έλα, γεια. Καλέ μου, έλα, γεια. Έχει εκδώσει ο Θήμιος ποίηματα σαν τον Μπογδάνο? Ναι, γιατί όχι? Γιατί λέει συνάδελφο ότι είναι. Κυρίως κινέζικες παροιμίες ο Θήμιος έχει, μεγάλη συλλογή. Το ξέρω για τις κινέζικες παροιμίες. Νικήσαμε, έτσι το μάθες, ε? Πάλι? Νικήσαμε, ρε, όλοι μαζί, ποτάμια, πασόκ. Ω, το Στάνιο μου. Αυτό φοβόμουν, ότι θα νικήσουμε όλοι μαζί. Τι. Τώρα τι γίνεται? Ενωμένοι, φίλε, ενωμένοι με τα κατακάθια. Ενωμένοι με τα κατακάθια θα πάει καλά, θα πάει καλά, εμπιστεύω. Ένα μπράβο στον κόσμο που ψήφισε κουκουέ, δεν ευλογά τα γένια μου. Πάγαμε πολύ λάσπη. Ο κόσμος που ψήφισε όχι, να μην ψάρωσει. Να κρατήσει το όχι του, όχι στα μνημόνια, όχι στα νέα μέτρα και να πάει με αυτό να πούνε μαζί του. Εγώ κατάλαβα ότι μεταφράστηκε αυτό σαν όχι στη ρήξη. Αυτό κατάλαβαν και οι κυβερνώντες. Κοίτα να δεις, κοίτα σύμπτωση. Περίεργο, ε. Ναι. Πω από ρε φίλε. Καλή φάση. Το λες και κατάχρηση. Κύριε Αποστολάκη. Ναι. Πήρα για την αγγελία. Παρακαλώ. Είδες την αγγελία και κάτι έπαθες? Ναι. Τι έπαθες? Του σκάφους. Για το σκάφος, ναι, είναι η περίοδος. Τώρα εγώ το πουλάω, δεν έχει τώρα τέτοια. Χρειάζομαι ρευστότητα. Οι τράπεζες δεν ανοίγουν, θα πουλήσω το σκάφος. Τι να κάνω? Εκεί μας κατάντησαν οι αλήτες. Να μείνω μόνο με ένα σκάφος. Το άλλο το πουλάω δηλαδή. Δεν μου λες πόσα μέτρα είναι? Δεν το έχω μετρήσει. Α, για το σκάφος λέμε. Για το σκάφος. Το σκάφος είναι 14. 14 μέτρα. Ναι. Το έχω πρικισμένο. Είναι μπουγιόζικο. Ναι. Πώς γίνεται να το δούμε? Θα πάμε κάτω στη Μαρίνα. Μαρινάκι, τι κάνεις εσύ? Γεια σας. Ήρθαμε να δούμε το σκάφος. Θα πει η Μαρίνα, να περάστε, δείτε το. Εγώ ήρθα επίτηδες από την Κύπρο για να το δω εκείνο. Α, και η Μαρίνα Κύπρια είναι. Μαρίνα Φλίσβου είναι το επώνυμο. Θα πάμε να το δούμε. Εσείς εκεί ο πατριώτης ο Κύπριος. Και θα μου πείτε πώς σας φαίνεται. Μπορούμε να το δοκιμάσουμε κιόλας. Είναι καλό στο ψάρι μας, τα γαμπίσια. Έχω κάνει πολλά πράγματα μέσα. Πότε μπορούμε να το δούμε? Και αύριο. Πού να συναντηθούμε αύριο? Συναντηθούμε στο ελληνικό. Το ελληνικό, ναι, στον καφέ. Α, το ελληνικό, το παλιό αεροδρόμιο, τι μου θύμισες τώρα? Ναι, το παλιό, ναι, αεροδρόμιο. Στο παλιό, ναι. Έχω και μια πίστα εκεί πέρα, κάνω αεροπλανάκι ψεύτικο. Αυτά τα drones, τα διαόλια που βγάζουν φωτογραφίες ψηλές. Ενώ που τελειώνει η γραμμή του μετρό, στο σταθμό του μετρού. Ναι, το τέρμα γραμμή σου που λέμε. Τέρμα και γραμμή σου εκεί. Ναι. Εκεί θα είμαι, θα σε περιμένω. Θα κρατάω ένα ψηφοδέλτιο με το όχι, για να με γνωρίσεις. Με το όχι. Ναι. Τι ώρα περίπου? Μεσημεράκι, μετά τις 2 να τελειώσω την εκπομπή. Εντάξει. Θα περιμένω, να είσαι καλά, γεια. Να κρατάς μια λούτζα, να σε δω. Ναι. Ή μια ζιβανία, κάτι.